Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle bizleri cennete girdirecek amel işlemeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Sohbetimizin bugün helal ve haram sohbetinin dördüncüsündeyiz. Allah bana anlatma, hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz çok çok önemli meselelerden bir tanesi, hele hele Aleyhisselatü Vesselam'ın helal da belli, haram da belli. Her kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyorsa demek ki bu mesele hiç de basit bir mesele nedir? Değil. Evet. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Geçen hafta en son içki alana, satana, bulundurana, taşıyana, sakinlik yapana, koruyana, kollayana, sıkana, sıktırana Allah ne yapıyordu? Lanet ediyordu. Burada kalmıştık. Bugün ilk hadisimiz, Allah bizlere mağfiret etsin. Neslimizi ve sizleri, bizleri bu türlü pislikten uzak tutsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kazancın en şerlisi zina bedelidir diyor. Kadın satarak onun etinden elde edilen paradır diyor. Evet. Hatta Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz dediği insanlardan birisi de kimdir? Deyyus veyahut kavat dediğimiz insanlardır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Devam ediyor haramlılık. Faiz 70 çeşidi olan günahtır. Bunlardan en hafifi bir erkeğin kendi annesiyle zina etmesi veya evlenmesi günahı kadardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Faiz de aynı bu nispette büyük günahlardan birisidir ve iğrendirecek bir şeyle ne yapıyor? İnsanlara nas olarak ne yapıyor? Geliyor kardeşlerim. Öyleyse biz Müslümanların bu noktaya da ne yapması? Çok çok dikkat etmesi gerekir. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda ben bilmem, merkez bilir veyahut alim bilir. Alimler her şeyi iyi ölçer, iyi bilir gibi insanların bir telakkisi olmaya başladı. Bu uzaktan yakına, hatta kendi işlerimize kadar girmeye başladı. Dün haram olan bugün helal olmaya başladı. Hem de alimlerin verdiği fetvalarla. Dün vade farkını helal kıldılar. Bugün evlilikte, araba almada ve evlenmenin zaruret olduğunu söyleyerek kredi çekmenin, faiz almanın haram olmadığını ne yaptılar? Bu cinayet işleri miydi? Neydi o? Cinayet işleri miydi? Hıyanet işleri mi? Artık her neyse. Oradan verilen fetvalar sanki Allah'ın, sanki onun Resulünün sözüymüş gibi insanlara ne yaptılar? Empoze ettiler. Birileri de ben ne yapayım ya, ben bilmiyorum. Adam fetvasını veriyor diyerek ne yaptı? İşlerine gelip bununla amel eden insanlar da ne yaptı? Çıktı. Allah beni de, sizleri de, neslimizi de bu tür şeylere düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Faiz, Allah Azze ve Celle'nin kitabında apaçık haram kıldığı ve faiz yiyenin, faizle uğraşanın Allah'ın hasmı, düşmanı olduğunu, Allah'a apaçık savaş açmış olduğunu söylüyor ki, yani Allah'a savaş açan birisi ne kadar başarılı olur? Bilmiyorum. Ya düşünmek bile mümkün değil. Ama insanlar Allah'ın verdiği nimetlerle ne yapıyorlar? Aynen Firavun misali. Kasalıyor, kasalıyor. Tam Allah verdiği ruhu geri çağırdığında iman ettim. Şimdi mi diyor? Şimdi mi aklım başına geldi diyor. Ayet-i kerimede. Allah bizlere hayır versin. Büyüklenen, kibirlenen, burnu tepede olanlardan eylemesin. Allah faizi haram kılıyor. Apaçık bu nedir? Haramdır kardeşlerim. En hafifi de neymiş? Kişinin kendi annesiyle evlenmesi gibidir. Yani zina etmesi gibidir ki diyor, bu zaten küllü nedir? Haramdır. Vallahi Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Kişi faiz yemese bile kendisine onun tozundan bir şey bulaşacak. Bugün yaşamış olduğumuz toplumu şöyle bir analiz edelim bu rivayetle. Bir zamanlar yeni yeni kartlar çıktı. Şirketler para vermiyordu. Alışveriş yapacak insana ne yapıyorlardı? Kart alıyorlardı. O topluca alışveriş yapıyordu. O ücreti insanlar ne yapıyordu? Patronları ödüyordu. Önce böyle başladı. Sonra biraz durumu iyi olanlar, sonra memurlar veyahut kefil mi diyor onlar. Şimdi sanki yolda hibe dağıtılan bir şey gibi, hatta insanların cebinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 artık her neyse kartlar ne yaptı? Dolmaya başladı. Şimdi hadi diyelim ki hiçbir şey yok alışverişte bunlarda. Diyelim ki hiçbir şey yok. Bunlarla yapmış olduğunuz alışverişin neticesinde para ödemeyi geciktirdiğinizde ne biniyor? Kartın yok. Nasıl alışveriş yapacak? Al gülüm. Var mı sıkıntı? Yok. Ama insanlar diyor ki, mesela dükkana alışverişe geliyorlar, adamın cebinde bir kuruş yok. Ya arkadaş sen hiç para taşımıyorsun, ya canım simit çekiyor diyor, simit alamıyorum diyor. Niye dedim? Şey taşımıyor değil mi? Yakında simitçilere dedim. Tost cihazı mı ne? Onu taşıtıracaksınız dedim. Adamlar simit parası bile taşımıyor. Niye? Karta alışmışlar. Kart faizi direkt ne yapıyor? Tetikliyor bak. Haram demiyorum. Haramlığıyla da hiç konuşmuyorum. Ama şu hadise binaen öyle bir zaman gelecek ki kişi faiz yemese bile tozu ne yapacak? Bulaşacak. Yani bugün sanki Müslümanlar dikkat etmeye etmeye bu hallere ne yaptı? Düştü kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Daha da ilerisini bu kart meselesinde biliyorsunuz birçok yer önce resmi dairelerdi. Şimdi özel sektörler maaşlarını karttan veriyorlar. İşçi patronun elinden parayı almıyor. Ne yapıyor? Banka kartlarıyla alıyor. Bankalarsa daha önce bunu müdürlere veriyorlardı, muhasebecilere. Avanta mı? Lavanta mı? Ne diyorsunuz onlara? Pek anlamam ben bu işlerde. Onlar alıyordu. Şimdi anlaşma yapıyor. Bu bankadan bu para alınırsa işte şu kadar size ne ödeyeceğiz? Promosyon. İşte bunun adı o promosyon işte. He. Ahirette öğreneceğin promosyon. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorsun bak. Ama Müslüman ne kadar kaçarsa kaçsın yine bir yerde ne yapıyor? Bulaşmalar başlıyor. Bu da gösteriyor ki demek ki insan sadece ferden İslam'ı yaşamaya ne yapmayacak? Çalışmayacak. Bu param helal. Önce İslam'ı olarak kendini yetiştirecek, cemaatlaşacak, bir duvarın elemanları gibi olacak, cemaatin kıymetini bilecek ve cemaatin içinde emir sahibinin kıymetini bilecek ve böylelikle birçok şeye ne yapabilecek? mani olacak, gücü olacak. Ama bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur deyip kendi olduğun yerde badanaj yapıp kendi gıt aklından, nefsinden bir şeyleri çözmeye, anlamaya çalışırsanız orada kalırsınız. Kör, böyle camsız da bir duvarınız olur. Karanlıktan ışığı da göremezsiniz. Dışarıyı da karanlık zannedersiniz. Halbuki güneş çıkmıştır, ta tepeye varmıştır. Namazı da kaçırırsınız. Güzel mesajlar değil mi Kasım? Çok güzel. Evet. Yine faizinle alakalı hadislerde faizi yemek için hileli yollara saptınız. Öküzün kuyruğuna yapışıp ziraatla geçindiniz. Cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti, aşağılanmayı, horlanmayı musallat kılar ve siz dininize dönmediğiniz müddetçe bu durumdan sıyrılmazsınız. Bugün Müslümanlar ticaretlerinden, yaşantılarından, ziraatlarından ve bu tür şeylerden ödün vermemek ne yapıyor? Hoşlarına gidiyor. İzzet var mı? Var. Ya. Aşağılanma? Var. Horlanma? Var. Aha. Asıyorum diyor. Biri diyor ki asma. Kim dinliyor seni? Yok ki gücün. Sözünün bir hikmeti yok. Sanki tavuk boğazlanıyor. Şurada bir tane başıboş iti öldürdüğün zaman bütün millet sokağa dökülüyor. Ama bir Müslüman öldürüldüğünde kimin? Kimsenin kıkı. Veyahut her gün pirzolalar, kuzular çevirirler. Her türlü pisliği, iğrençliği yaparlar. Karnaval yaparlar. Kurban bayramı gelir. Allah'ın helal kıldığı bir günde insanlar ibadetini yerine getirmeye çalışır. Veyahut hacca gidenler haccın menasikini yerine getirmeye çalışır. Vahşet olur. İşte bu Müslümanların bulunduğu hallerden memnun olmaları, cihadı terk etmeleri, onlarda izzeti, haysiyeti ne yapmıyor? Bırakmıyor. Ta ki dönene kadar. Allah dönenlerden eylesin. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haramla beslenen vücut cennete giremez. Onun varacağı yer ancak ateştir diyor. Allah bizlere hayır versin. Yine Müslüm'de gelen bir rivayette kişi diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab der diyor. Allah onun neyini kaplasın? Yediği haram, içtiği haram, giydiği nedir? Haramdır. Demek ki haram aynı zamanda insanın duasına da mani, ibadetinin kabulüne de nedir? Mani olan neymiş? Bir etkenmiş. Allah beni de, neslimi de, sizleri de bundan uzak kılsın kardeşlerim. Yine hadis-i şerifte bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim helal lokma yer, sünnet gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüğünden emin olur, o insan muhakkak cennete girer diyor. Hadisi tekrarlayayım mı? Evet. Kim helal lokma yer, sünnet şeriat gereğince de amel eder ve insanlar da diyor onun kötülüğünden elinden emin olur, o insan cennete gider diyor. Bunun zıttını ele alın. Kişi haram yer, dinin gereğiyle amel etmez, insanlar elinden dilinden emin değildir. Onun varacağı yerde ateştir, cehennemdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendisine bir insan dilenmek için geldiğinde ona senin gücün yerinde diyor, 3 dirhem para veriyor, git çarşıdan bir balta satın al gel diyor. Kendisi de gidiyor ormana. Aleyhissalatü Vesselam kendi eliyle güzel bir sap kesiyor. Adam baltayı alıyor, geliyor. baltaya kendi eliyle sapı geçiriyor ve kendisine bir ip veriyor. Git diyor, ormandan odun kes, pazarda sat, iki hafta sonra da yanıma gel diyor. Adam iki hafta sonra geliyor, dilenen adam üç dirhem para getirerek bu Allah'ın ve Resulünündür, infak et ey Allah'ın Resulü dediğinde aleyhissalatü vesselam sizden birinin ipini alarak odun demetini sırtlayıp onu satması, Allah onu dilencilikten korusun, versinler vermesinler dilenmesinden daha hayırlıdır diyor. Veyahut bir sözünde alan el veren elden aşağıdadır diyor. Evet. Yine haramlardan kardeşlerim, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuştur diyor. Buhari'de gelen rivayetlerdir. Sohbetin önünde de dediğimiz gibi insan hani gariban bu işlerle uğraşmaz ama şurada küfrün sebeplerinden dördüncüde utu ve tuğyan dedik, çılgınlık ve azgınlık dedik. İnsan parayı buldukça, zenginleştikçe ne yapıyor? Azmine başlıyor, çılgınlığa başlıyor. Evin şeklini, görünüşünü, oturuşunu, oturma grubunu, yiyeceği, içeceği, takımları, şunu bunu ne yapıyor? Sakın sizler böyle olanlardan olmayın. İşte her kim gümüş kaptan bir şey yerse, içerse ancak karnına ateş dolduruyor. Allah bizlere hayır versin. Bir gün Allah kendisine rahmet etsin, Huzeyfe birine misafirliğe gidiyor. O da kendisine gümüş bir kupada bir şey ikram ettiğinde yere fırlatıyor ve sofraya tekmeyi basıyor. Sen diyor, bilmiyor musun diyor, kim bunlarla yer içerse onun karnına ancak ateş dolar diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Böyle bir şey gördüğünde es geçenlerden eylemesin. Çünkü bir münkere bu şekilde mani olmama senin günaha meylini, iştiyakını ne yapar? Artırır. Bu konuda yemeyle, içmeyle birçok şey var ama siz araştırdığınızda daha çok şeye ulaşabilirsiniz. Şimdi şu dille alakalı işlenen haramlara bir girelim. Girelim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün sohbetten önce de konuştuğumuz meseleden bir tanesi, Müslümanı vasfederken ilk söylediğini ve dilin emin olması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Muhacir de Allah'ın yasaklarını terk edendir. Buhari'deki gelen rivayette. Asıl muhacir evini bırakıp da falan yere giden değil diyor. Allah'ın yasaklarından kaçan, uzak durandır diyor. Allah bunlara uyanlardan eylesin. Yine bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana şu iki şeyiniz hakkında teminat verin. İki bacak aranızdaki ve iki boğazınızın, çene kemiğinin arasındakini ben de sizin cennete girmenize teminat vereyim diyor. Demek ki bu her ikisi o kadar önemli ki insanlar bunda çok rahatlıkla harama ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Dedem bir su getirir misin? Evet. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam, Allah kimi iki çenesi ve iki budu arasındakinin şerrinden korursa o kişi cennete gider diyor. Bunu da Tirmizi naklediyor. Demek ki Buhari rivayetiydi. Yine Buhari'de gelen bir rivayette kardeşlerim, Ebu Hureyre bir gün bir tanesini uyarıyor. Vallahi diyor, ben senin falan falan yerlere sürekli uğradığını, sürekli konuştuğunu görüyorum. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz işittim. Vallahi diyor bu söz beni her yere gitmekten ve her şeyi konuşmaktan varaya konuşmaktan bu beni ne yaptı? Nehyetti, uzaklaştırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kul lanetdayın hiç önemsemeden bir söz söyler. Bu söz Allah'ın gazabına gider. Yer ve gök durduğu müddetçe onu yerin ta dibine, kıyametten sonra da cehennemin ta dibine atar diyor. Halbuki ben seni görüyorum diyor, her yere dolaşıyorsun ve sürekli bir şeyler söylüyorsun. Kardeşler, insan devamlı konuşuyorsa hak sözler bittikten sonra ne başlar? Malayani sözler başlar, zırvalar başlar, dedikodular, gıybetler veyahut üstünlük yarışı veya birçok gereksiz şeyler. İşte bu da Allah'ın gazabına giden muhakkak bir sözün söylenmesine ne yapar? Sebep olur. Öyleyse Müslüman ya hayır konuşacak ya da susacak. Hayır konuşulmayan ortamdan da uzak duracak. Yoksa mani olmuyorsan o şerri işleyenden hiçbir farkın yok. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Demek ki kul Allah'ın Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu bir sözü önemsemeden söyler. Allah onun derecesini yükseltir. Allah'ın hoşlanmadığı bir sözü söyler. Allah da onu cehenneme ne yapar? Atıverir. Hani bir rivayet var hatırlıyor musunuz? Uykuluyken namaz kılmayın. Hı? İçkiyken ama yanlış dua edersin. İçki mi? İçkiyken ama da yaparsın. Uykuluyken namaz kılmayın diyor. Niye? Aleyhinize dua edersiniz. Kendinize dua ediyorum diye beddua edersiniz de he? Bakın bir namazda bile aklın başında değilse ne yap? Onu bir götür. Yani uykusuzluğu bir izale et de ondan sonra ne yap diyor? Namaz kıl diyor. Demek ki kardeşlerim bunlar çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Allah bizlere merhamet etsin. Bakın yine dille alakalı meselelerden insan sabahlayınca bütün organları dile başvurur ve adeta yalvararak şöyle der. Bizim haklarımızı korumakta Allah'tan korun. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilirsen, yoldan çıkarsan biz de eğriliriz, yoldan çıkarız ve sana tabi oluruz der diyor. Allah bizleri doğrulardan kılsın, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir adam İbn Abbas'a geliyor. Salat, salat, salat, salat diyor. Öğlen geçiyor, ikindi kerahata giriyor. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, sohbete devam ediyor. Ve adamın bu sözlerine binaen anasız kalasıca diyor. Sünneti bana mı öğretiyorsun diyor. Allah Resulü böyle yapardı diyor. Ve diyor akabinde bence bu zoruma gitti verilen cevap. Sahabenin büyüklerinden Ebu Hureyre'ye gittim diyor. Evet Allah Resulü böyle yapardı deyince ben teskin oldum diyor. Mesajı inşallah almışımdır. Evet devam ediyoruz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinden başka bir şey değildir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekre naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Aleyhissalatü vesselam size büyük günahları haber vereyim mi? Biz evet ey Allah'ın Resulü haber ver dediğimizde Aleyhissalatü vesselam Allah'a şirk koşma, ana babaya itaatsizlik etme buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğruldu, oturdu ve dedi ki iyi belleyin. Bir de yalan söyleme. Yalan yere şahitlik yapma. Bunu o kadar çok tekrarlıyor ki sahabe diyor ki biz keşke sussa, keşke sussa dedik diyor. Bunu o kadar tekrarladı diyor. Allah bizlere rahmet etsin. Demek ki aleyhissalatü vesselam bu kadar tekrarlıyorsa bu bizim başımıza ne yapacak? Muhakkak gelecek. Allah bizleri affetsin. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam bakın şüphesiz ki sözde, işte doğruluk insanı her zaman hayra ve üstün iyiliğe götürür. İyilik de kişiyi cennete götürür. Ve kişi doğru söyleye söyleye Allah onu sıddıklardan yazar ve artık o cennetliktir diyor. Kişi diyor yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar ve onun da gideceği yer ancak cehennemdir diyor. Allah bizleri mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şimdi yalan nedir? İnsan yalanı nasıl kanar veyahut nasıl alet olur derseniz bunu en güzel izah eden rivayetlerden bir tanesini Buhari'de Ömer İbn-i Hattab naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Kişinin her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan olarak ne yapar? Yeter diyor. Biz de hemen kulak verip analiz bile etmeden aktarmayı seven insanlarız. Doğru mu? Evet. Mesela en hızlı yayın organları nedir? Telefon. He? Televizyon. Kadınlardır. Evet. Kusura bakmayın öyledir. Yani öbürleri çok geç gelir. Geriden gelir. İkincisi berberlerdir. Yani erkeklerdir. Vallahi. Eğer mahallenin ne olmuşunu, bitmişini öğrenmek istiyorsan muhtara gitmene gerek yok. Berbere git yeterli. Allah bizlere mağfiret etsin. Her duyduğunu nakletme bir Müslümana yalan namına nedir? Kafidir. Bu da Müslümanı hafif kılar. Düşün şimdi dürüstlüğüne emin olduğun bir adam bir şey söyledi. Yani lanetten bir şey söyledi o an. Sen de tutup onu hemen analiz etmeden doğruluğunu tasdiklemeden, araştırmadan nakletsen, o da yalan çıksa, hem sen sevdiğin insana karşı güveni yitirirsin, hem de insanların içinde eminliğini götürürsün. Mesela arada bir laf yayarlar, işte Karşıyaka mezarlığında işte bir cenazeyi işte bir gömmüşler, sonra işte mezarı açmışlar, bir bakmışlar ki yarısı yanmış, yarısı işte şöyle olmuş, İşte numuneye kaldırmışlar. Böyle bir yaygaralar. Arada bir yayarlar. Ararsın numune hastanesini. Oradakiler başlar. Deli misiniz? Ya böyle bir olay yok. Şimdi dükkana gelir birisi ki olduğu için söylüyorum. Ya diyor işte herkes akın akın oraya gidiyormuş. Arıyorsun numuneyi. Ya deli misiniz? Yok kardeşim diyor böyle bir şey diyor. Ya millet geliyormuş. Yok. Yani doğruluğunu araştırmaya insanlar meyilli değil. Ama doğru olmayan bir sözü yaymaya insanlar nedir? Aynen ayeti kerimede siz diyor bunu duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Ama bunu ne yaptılar? Hiç düşünmeden insanlar kendi aralarında yaymaya devam ettiler. Bugün de insanların arasında böyle salyalı köpek gibi başıboş gezen neler vardır? İnsan kılıklı, iki ayaklı artık veteriner kontrolünden geçmeyen mahluklar var. Bunlar da vardır. Her lafı yayarlar doğru yanlış demeden ama Müslüman bu tür zevatlardan gelen laflara ne yapacak? Bir analiz edecek. Lafa bakacak. Laf mı? Söyleyene bakacak. Adam mı? Yani bir bakacak yani. Onlara bakmadan analizine girerse hem kendine güveni hem cemaatine güveni, hem kardeşine güveni ne yapar? Kaybeder. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti değil mi? O bir millet miydi? İbrahim Aleyhisselam mı hata yaptı da insanlar onu yalnız bıraktı? Bir analiz yapın bakayım. He? Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? He? tevhidi yaşadı. Doğruyu yaşadı. Doğruyu anlattı. Ve doğruyu her fırsatta gündeme getirdi. Yapayalnız kaldı. Kim kazandı? İbrahim Aleyhisselam. Ateşe atıldı. Ateşe yanmadı. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Doğru ancak Allah'ın doğrusudur. Ama her duyduğuna kulak veren, her duyduğunu nakleden bir insanda bu eminlik kalmaz. Bunu Müslüm'ün mukaddimesinde bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan olduğunu zannettiği hadisi benden nakleden kimse de yalancıdır. Yani benim söylemediğim bir sözü ben söylemiş gibi naklediyorsa birisi o da nedir? Yalancıdır. Mutezile mesela hadisi inkar eden insanlar işte Kur'an'a uyarsa alırım deyip Kur'an'dan mahrum olanlar veyahut mütevatirse alırım en azsa almam diyen zavallılar bu hadise gelince ne senedine bakarlar ne ehad mıdır mütevatir mi ona bakarlar hemen atlarlar. Hemen kabul ederler. Bak ne diyor Allah Resulü? Ne dedi? Benim söylemediğim bir sözü kim söylerse yalan namına nedir? Ona yeterdir ve o da ne yapar? Ateşe gider. Kim söylemiş bunu? Haberi yok. Sahih mi? Haberi yok. Ama işine geldiği için onu ne yapıyor? He? Evet, onun gibi. Evet, Allah bizlere hayır versin. Demek ki kişinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir sözü de söylemiş gibi yayması da nedir? Sen olmasaydın he? Alemleri yaratmazdın. En çok alimlerin zikrettiği hadis dedikleri batıl bir sözler mi bu? He? İşte Allah Resulü'nü atfediyorlar. Uydurmaları sahih diye insanlara ne yapıyorlar? Evet. Yutturuyorlar. Ama sahih rivayetlere gelince Buhari kim? Müslim kim? Onlar da nereden çıkmış? Aynen böyle diyorlar. Allah bizlere merhamet etsin. Amin. Dinini öğrenmede samimi olanlardan eylesin. Evet. Rabbim hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalanla alakalı şöyle bir ruhsat vermiş bize kardeşlerim. İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun olan sözü yani yalan olarak söylenme sözü nedir? Günah değildir, caizdir diyor. Mesela Allah muhafaza iki kardeşimizin arasında müşkülat var. Ona gelip ya bak falan senin hakkında o kadar hayır şey söyledi ki halbuki şöyle bir şey deme, diklendi. Ona gelip ya bak sana ne kadar güzel söz söyledi. Niye siz aranızda husumeti devam ettiriyorsun? İkisinin de kalbini birbirine yumuşatacak söz söyleme nedir? Caizdir diyor. Ve ikisini sadece barıştırmak için. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim Ümmü Gülsüm'den geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın üç hal dışında halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini hatırlamıyorum. Birisi savaşta, ikincisi kişilerin arasını düzeltmede, üçüncüsü de aile birliğini sağlamak için kocanın hanımına söylediği sözde. Müslüm kitabın birde. Evet. Burada yalan nedir? Üçünde caizdir. Hanımının da sadece bir noktada bu rivayette pek detayına girmek istemiyorum bu noktalarda. Sırf evlilik yıkılmasın diye yani söyleyeceği yalan yalan kısmında değil. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yalanın her türünden bizleri uzak kılsın. Yalan insanı ne yapar? He? Düşünün gelen bir elçi var. Kimden? Allah'tan. Allah'tan aldığı emaneti size anlatıyor. Ve aynı zamanda bu anlatan insanın yalancı sıfatı da var. Kim dinler? Öyleyse gelen elçide, gelen davetçide yalan sıfatı yoksa insanlara dini anlatanlarda da bu sıfat ne yapmayacak? Olmayacak. Bugün İslam toplumunun düzelememesi, Müslümanların bir araya gelememesi, kenetlenememesinin altında yatan alimlerin yalancılığıdır. Evet. Öyledir. Kişiler sorulduğunda işine geldiği gibi insanları tahrik edici yalan sözleridir. Yalan beyanatlarıdır. Ve insanlar da hep gruplaşmıştır. Ve kendi hocalarının yanında kümeleşmişlerdir. Dünya yanıyordur. Umurunda mı? Gir çeşmede denize, karnaval yap, seminer yap, oh İslam'ı yaşamış olursun. Yanmış dünya. Orada köpek eti yemişler, burada fare eti yemişler. Umurunda mı insanlar? İnsanlar bir yere hocalarının yanında toplanıyor. Onlar hoca olsa, o toplanan insanlara getirin bakayım şu paraları deyip önce Allah'ın yoluna gönderirler. Ben onların hiçbirinin hoca olduğuna inanmıyorum. Koskoca bir yalancılar. Olsalar olsalar kocaman yalancılar. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine haramlardan birisi kim İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse o kişi dediği gibidir. Yani yalancılardan biridir. İblisin cennetten tard edilme sebebini biliyor musunuz? He? Allah adına yalan yere ne yaptı? Yemin etti. Allah'ın adını kirletmeye çalıştı. Allah da onu ne yaptı? Tard etti. Lanet dedi. Sakın ha kardeşlerim. Yani yemini kesinlikle yalan yere ne yapmayın? Yapmayın. Ne olursa olsun. Hani yalan söylemeyin demiyorum. Söylemeyin. Hani söylense bile yalan yere yemin insanı cennetten bile ne yapar? Mahrum eder. Çünkü insanlar size güvenecek. Bir de Allah adına yemin ederseniz ne yapacak? Onları Allah'ın adıyla aldatacaksınız ki İblis Adem'le Havva annemizi ne yaptı? Atalarımızı böyle aldattı ve ebedi cehennemliklerden oldu. Allah bizleri hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bu hadisin içinde kardeşlerim, kim ne ile intihar ederse kıyamet günü Allah ona onunla azap edecek. Sahip olmadığı bir şeyi adayanın adağı geçersizdir. Mümine lanet onu öldürmek gibidir. Şimdi bu hadiste birçok mesele çıktı. Birincisi Allah adına yalan yere yemin. Bu günahların en büyüklerinden. İkincisi ise kendi canına kıyma ki bu da büyük günahlardan birisidir. Allah Azze ve Celle dilerse azap eder. Dilerse ne yapar? Affeder. Bu onun meşiyetindedir. Ama büyük günahlardandır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İntihar edenin cenaze namazını kılmaz, ashabına siz kılın derdi. Bu da bir ceza olarak nedir? Meselelerden bir tanesidir. Allah bundan bizleri uzak kılsın. Bir diğeri de hadiste haram kılınan nedir? Gücünün yetmediği, malik olmadığı bir şeyi insanın adaması. Bu da nedir? Haramdır. Ve yine hak etmediği halde bir müminin bir mümine Allah sana lanet etsin sözü. Bu da nedir? Haramdır. Lanet döner dolaşır onda. Yoksa lanet edene ne yapar? Geri döner. Allah bizlere hayır versin. Burada yanlış anlaşılan meselelerden bir tanesi de kardeşlerim. Mümin lanetçi sıfatıyla sıfatlanmaz. Ama hak edene de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de bir ay boyunca her namazında elini açmış, kunut ederek de ne yapmış? Lanet etmiştir. Lanet edilmeye layık olanlara lanet edilir. Ama mümine lanet ne yapılmaz? Edilmez ve müminin vasfı da lanetçi değildir. Ama kafirlere, müşriklere, Allah düşmanlarına çok güzel yapıyorsunuz, aferin diye dua ne yapılmaz? Edilmez. Onlara da lanet edilir. Burada birbirine karıştırmamak gerekir. Yine kardeşlerim, haram olan meselelerden bir tanesi, hiç kimse kardeşine kafir demesin. Ey Allah düşmanı demesin. O söz karşıdakine gider, yeri göğü dolaşır, onda yoksa sahibine ne yapar? Geri döner. Bu da insanın söz söylemeden önce sözüne ne yapacak? Çok dikkat edecek. O söz insanı ne yapıyor? Durup dururken de dinden ne yapabiliyor? Çıkarabiliyor. Haricilerin vasıflarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatırken ne diyor? Okun yaydan çıktığı gibi, hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden çıkarlar. Puta tapan müşrikleri bırakın, müminlerle uğraşırlar diyor. Allah bizlere hayır versin. Bu da çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sufyan İbn Abdullah diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bana kesinlikle yapmam gereken bir iş söyle dedim. Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol. Ben ey Allah'ın Resulü, hakkımda zararını göreceğim, en çok endişe ettiğim şey olsa olsa ne olur diye sordum. Dilini tuttu. İşte buna ne yap? Hakim ol dedi diyor. İşte en çok korktuğum budur dedi diyor. Allah bizlere hayır versin. Amin. Diline hakim olan samimi kullardan eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu muhtevada nasihat dolu bize şöyle bir söz söylüyor. Allah'ı zikretmeksizin çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemeyin. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Katı kalpli olan ise Allah'tan en uzak olan kimsedir diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hamdla başlamayan her söz nedir? Kesiktir diyor. Allah'ın ismi anılmayan her şey nedir? Kesiktir, güdüktür diyor. Öyleyse Allah adı anılacak ki kalpler ne yapacak? Huzur bulacak, huşu bulacak. Onun dışındaki hiçbir şey insanı ne yapmaz? Huzura kavuşturmaz. Kardeşlerim, bugün öyle insanlar çıkmış ki mesela falan da şucuydu, filan da şucuydu diyorlar. Mesela zühd, takva, vera bunlar nedir? İslam'ın kelimeleridir. Bir Müslümanın zühd ehli, takvalı, veralı olması gerekir. Bunun bidat ehli tarafından karşılığı hangi kelimedir? Tasavvuftur, tarikattır. Bir alim kitabında zühd'den, takvadan, veradan bahsedince "Hah, bak bu da tasavvufçu ya." diyorlar. Bu da tarikatçı. Hem de Nakşi'ydi, Kadri'ydi, artık suvayıp gidiyorlar. Halbuki ömrü boyunca bidatlarla veya onlarla mücadele etmiş bir alime yani bunu yakıştırabiliyorlar pes. Onun için sözlerin güzel anlaşılması, meselenin güzel idrak edilmesi gerekir. Çok konuşma mesele değil. Doğru konuşma. Hak konuşma, Allah'ın adını zikrederek konuşmak gerekir. Sohbetimize başlarken biz ne dedik? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Daha sonra sonradan icat edilen ve dine sokulan her şey nedir? Bidattır. Bu da nedir? Dalalettir. Karanlıktır. Bu da insanları nereye götürür? Ateşe götürür. Öyleyse bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kardeşlerim. Şimdi haram ve helal konusunda dikkat etmemiz gereken bazı prensipler var kardeşlerim. Bu prensipleri gözden uzak tutmamak gerekir. Bunları güzel öğrenmek gerekir. Bunlar bilindiğinde insana ne fayda sağlar, nelerden uzaklaştırır ve insanın bunları idrak etmesi gerekir. Düşünün, deminki hadisten meseleye bakalım. Sözlerin en güzel Allah'ın kelamı. Öğrendik. Öğrendik mi? Yani Allah'ın kitabını okumaya başladık. Okuduk, okuduk, okuduk. Bir mesele geldi. Hemen bundan analiz ediyorsun. Set, Allah'ın kitabı. Bu amel neyle alakalı? Allah'la. İyi, güzel. Ne için yapıyorsun? Allah için. Geç, yo, dur. Bu amel peygamberin sünnetine uygun mu? Uygun. O zaman geç diyoruz. Eğer uygun değilse o amel ne yapmıyor? Yine amel ama geçerli bir amel nedir? Değil. Makbul bir amel nedir? Değil. Kabul edilen bir amel mi? Değil. Öyleyse öğrenilen ilim insana ne yapacak? Fayda verecek. Zarardan uzaklaştıracak. Dinini güzelleştirecek. Amelini Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İbn-i Mesud'un güzel bir sözü var.